بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، كما ambavyo tumepewa taarifa au tumepeana taarifa kwamba siku ya leo pamoja na kesho tutakuwa na muhadhara, na unwani yake ikatajwa kwamba mahi al-hizbiyya. Na leo ni siku yetu ya kwanza ya huu muhadhara ambao tumepeana taarifa. Lakini kabla ya kuingia katika maudhu ambayo tumepeana taarifa kwayo, nitakuwa na utangulizi, mukaddima. Nitakuwa na utangulizi katika maudhu hii, na utangulizi wenyewe utakuwa katika nukta mbili au katika mambo mawili. Jambo la kwanza, manhaju ahli sunna wal jamaa fil hukmi ala al ashkhas. Hilo litakuwa ni jambo la kwanza ambalo tutalizungumzia katika mukaddima kabla ya kuingia katika maudhu. Na jambo la pili, tariqatu ahli sunna wal jamaa fi tahadhiri al-mukhalafa wal-mukhalifin. Hizi nukta mbili ndio zitakuwa mukaddima wangu kabla ya kuingia katika maudhu. Tukianza na nukta ya kwanza, manhaju ahli sunna wal jamaa fil hukmi ala al ashkhas. Manhaji ahli sunna wal jamaa katika kuwahukumu watu. Ahli sunna wal jamaa hum yufarriquna baina al qawli wal qa'ili wa baina al fi'li wal fa'ili wa baina al-mu'taqadi wal-mu'taqidi. Ahlu sunna wal jamaa wao wanatofautisha baina ya kauli na msemaji wa kauli hiyo. Kadhalika wanatofautisha baina ya kitendo na mtendaji wa kitendo hicho, na wanatofautisha baina ya itikadi na mwenye kuitakidi itikadi hiyo. Hum yufarriquna baina al-qawli wal-qa'ili wa baina al-fi'li wal-fa'ili wa baina al-mu'taqadi wal-mu'taqidi. Wanatofautisha katika kuhukumu upande wa kauli na mzungumzaji wa kauli hiyo, kadhalika kitendo na mtendaji wa kitendo hicho, vile vile itikadi na mwenye kuitakidi. Wanatofautisha. Sehemu ya kwanza ni mlango wasiun, ni mlango mpana kuhukumu kauli au kitendo au itikadi. Mlango huu ni mlango mpana, tofauti na kuhukumu msemaji na mtendaji na mwenye kuitakidi. Hii ni njia ya Ahli Sunna wal Jamaa katika kuhukumu watu, tofauti na wengineo ambao si katika watu wa sunna. Wao wako mbali na njia hii na manhaji hii. Na tunaposema kutofautisha baina ya kuhukumu, baina ya kitendo na mtendaji, kauli na msemaji wa kauli hiyo, itikadi na mwenye kuitakidi, hii ni am sawa sawa katika takfir au tabdidi wa tahdhib wa tafsir na mfano wa hayo, sawa sawa katika kukufurisha. Wanatofautisha baina ya hukumu ya kauli, kauli hii ni kufur, kitendo hichi ni kufur, na mwenye kutenda ni kafiri. Kauli hii ni kufur, na mwenye kusema ni kafiri. Itikadi hii ni kufur, na mwenye kuitakidi ni kafiri. Kadhalika katika tabidi, kauli hii ni bida, kitendo hichi ni bida, itikadi hii ni bida. Kwa hiyo wanatofautisha baina ya kosa na mkoseaji. Sehemu ya kuhukumu makosa sawa sawa ni kauli au vitendo au itikadi. Mlango huu ni wasiun, ni mpana kiasi. Ikithibiti kwamba kauli hiyo ni kopo au ni bid'a au ni ufasik, basi uhukumiwa hiyo kauli. Ikiwa kitendo hicho imethibiti kwa mujibu wa kitabu na sunna kuwa kitendo hicho ni kofo au ni bid'a au ni ufasik, basi uhukumiwa. Lakini kuhukumu yule mkosaji, huu mlango ni dhayyiq. Tuko pamoja? Mlango huu ni finyu. Hii ni nukta ya kwanza, nimependa niitangulize katika mukaddima kabla ya kuingia katika muhadhara, kwamba kuna kuhukumu kosa na kumhukumu mkosaji, ni vitu viwili tofauti. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmu'ul fatawa, anasema hivi: faqad yakunu al-fi'lu aw al-maqala kufra. Yanaweza, inawezekana ikawa kauli au maneno ni kufur, wa yutlaqu al-qawlu bi takfiri man qala tilka al-maqala, na ikasemwa kwa itlaq katika kuhukumu kufuru kwa mwenye kusema maneno hayo, au fa'ala dhalika al-fi'la, au akafanya kitendo hicho. Wa yuqalu, na usemwa hivi: man qala kadha fahuwa kafirun, mwenye kusema kadha huyo ni kafiri. Maadamu kauli hiyo imethibiti katika kitabu au sunna kwamba ni kofo, kwa hiyo usemwa man qala kadha fahuwa kafir, mwenye kusema kadha huyo ni kafiri. Au man fa'ala dhalika, au mwenye kufanya hilo, fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Lakina shakhsa almuayyana, lakini mtu maalum, alladhi qala dhalika alqawla, ambaye amesema kauli hiyo, ambaye wewe umeihukumu kuwa ni kofo, au fa'ala dhalika alfi'la, au mtu maalumu aliyefanya kitendo hicho ambacho wewe umekihukumu kuwa ni kofo, la yuhukamu bikufurihi, yeye hahukumiwi ukafiri, au wala yeye hahukumiwi ukafiri. Wewe umehukumu kosa, umehukumu kitendo, umehukumu kauli, umehukumu itikadi. Kwa hiyo yule mkosaji muayyan aliyekosa kosa hilo, sawa sawa ni kaul au fiil au itikad au mfano wa hayo, anasema fala yuhukamu bikufri, ahukumiwi ukathiri hatta taquma alayhi alhujja allati yakfuru tariquha, mpaka isimame hujja juu yake. Hatta taquma alayhi alhujja, mpaka huyu mtu hujja imsimamikie, ambayo anakufuru mwenye kuacha kile ambacho kimethibiti kwa hoja na dalili kuwa ni kufuru, na akabainishiwa akafanya inadi. Kwa hiyo unakuta hapa kuna mlango wa kuhukumu kosa, sawa sawa ni kauli au kitendo au itikadi. Huu ni mlango mwepesi, ni mlango wasiun. Yukalu man kala katha fahuwa kafirun, au man faala thalika fahuwa kafir. Lakini alipofika katika upande wa mtendaji wa hilo kosa, hukumu inakuwa nyingine. Akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, anasema lakinna ash-shakhs al-mu'ayyana, lakini ukiacha upande wa kosa, yule mkosaji mtendaji wa hicho ha ambaye qala dhalika al-qawla au fa'ala dhalika al-fi'la la yuhkamu bikufri hatta taquma alayhi al-hujja alayhi al-hujja allati yakfuru tarikuha. Kwa hiyo hii hukumu katika takfir, katika tahzib, kuna kuhukumu kwamba jambo fulani ni uhizbi, huku si kumhukumu mwenye kufanya hilo kwamba ni hizbi, kwa sababu hukumu ya mtu inatofautiana na hukumu ya kosa. Tunaposema kauli fulani ni uhizbi, au kitendo fulani ni uhizbi, au itikadi fulani ni uhizbi, hii ni tofauti na hukumu ya mtendaji wa hilo. Tunaposema kauli fulani ni bid'a, kitendo fulani ni bid'a, itikadi fulani ni bid'a, ni tofauti na hukumu ya mwenye kutenda hayo, kuna utofauti. Tuko pamoja? Kwa hiyo hii ni njia ya ahle sunna wal jamaa fi al-hukm ala al-ashhad, kuna utofauti. Ikishakuwa ni watu na wala si kosa ambalo kalitenda mtu, ni mtu mwenyewe sasa muayyan fulani ambaye amefanya, huko kuna utofauti. Huu mlango ni finyu waye, lakini kuhukumu kosa husemwa, husemwa kwamba jambo fulani ni bid'a, mtu mwenye kufanya jambo fulani ni mubtadi, mtu mwenye kuitakidi itikadi fulani ni mubtadi. Basi na taayini. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo ni tofauti, sasa visichanganywe baina ya kuhukumu kosa na kuhukumu mkosaji. Jambo la pili, tariqatu ahli sunna wal jamaa fi tahdhiri al mukhalafa wal mukhalifin, njia ya ahli sunna wal jamaa katika kutahadharisha mukhalafa na wale wenye kukhalifu, njia yao ni njia ipi? Anasema Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja katika kitabu الرد على البكري، أنا سيما أنا سيما وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان والرحمة نما إمام والسنة نجماعة وتوائلمنا إيمان رحمة وحرومة فيعلمون الحق الذي يكونون به وهو نيجو حق أمبالي وكناي مقيمين للسنة موافقين للسنة سالمين من البدع وهو هو أئمة وأهل السنة والجماعة ونفهم حق أمبالي وهو وكناي هل يكوى وهو ni wenye kuwafikiana na sunna na wenye kusalimika na bid'a, wa ya'diluna ala man khalafa anha, na wanafanya uadilifu ala man khalafa anha, kwa yule ambaye atakhalif sunna wao wanafanya uadilifu, hawafanyi dhulma kwa sababu ni mtu wa bid'a, ni kwa sababu amefanya kitendo cha bid'a au amefanya jambo ambalo haliko katika usahihi, kama ni maasi na mfano wake, wao wanafanya uadilifu ala man kharaja anha, kwa yule atakayetoka kunako sunna. Walau dhalamahum, hata kama huyo yeye amewadhulumu, lakini wao hawafanyi dhulma. Hii ni njia ya ahli sunna wal jamaa katika kutahadharisha mukhalafa na wale wenye kukhalifu. Ahli sunna wal jamaa yaadiluna ala man kharaja anha walau dhalamahum, hata kama yeye amewadhulumu wao, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, kunu qawwamina lillah, kuweni nyinyi waumini wenye kusimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu na insaf na fidq, ukweli, shuhadaa bil qist, ni wenye kushuhudia kwa uadilifu. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu, wala isikupelekeeni kule kuwachukia watu kutowafanyia uadilifu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni uadilifu, huko huo uadilifu wenu ni aqrab litaqwa. Akaileta hii aya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kisha akasema wayarhamuna alkhalqa, ahlu sunna wal jamaa njia yao katika tahdhir wenye mukhalafa au watu wenye kukhalif, ha, wayarhamuna alkhalqa, na wanawahurumia viumbe, fayuriduna lahumul khaira wal huda wal ilma, na wanawatakia wao khairi na uongofu na elimu, la yaqsiduna sharra lahum ibtida. Ahlu sunna wal jamaa katika tahdhir, ha, sawasawa mukhalafa au yule mukhalif kosa au mkosaji, wao wanakusudia khairi na kuwatakia khairi na huda na ilmu, wala wakusudi shari kwao ibtida. Bal idha aqabuhum wabayanu khata'ahum wajahalahum wadhulmahum kana qasduhum bidhalika bayanul haqqi, na wakabainisha makosa yao, wajahalahum na ujinga wao, wadhulmahum na dhulma yao, kana qasduhum linakuwa kusudio lao, bidhalika kwalo, bayanul haqqi, kana qasduhum bidhalika bayanul haqqi, sawa bayana alhaq, inakuwa ni kubainisha haki ndio kusudio lao. Wa rahmata alkhalqi, na kuwahurumia viumbe, hilo ndio kusudio lao. Wal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari, na kuamlisha yaliokuwa mema na kukataza yaliokuwa mabaya, hilo ndio lengo na makusudio yao. Wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillah, na iwe dini yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ziwe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa antakuna kalimatullahi hiya al-ulia, na liwe neno la Allah subhanahu wa ta'ala ndio neno la juu, sio makusudio. Kwa hiyo hii ni njia ya ahlu sunna wal jamaa, wadilifu na kuwakusudia watu au kuwatakia watu kheri na huda, katika kule kubainisha yale ambayo wanayabainisha, sawasawa ni mukhalafa au mukhalif, njia ya wao ni uadilifu na insaf na kuwatakia watu kheri na huda. Na kusudio lao ni kubainisha haki na kuwahurumia watu wasiingie katika njia mbaya, wasiende katika maporomoko, wasiingie katika mashimo ya dhalala, na kuamrisha yaliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa maovu. Na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe juu. Naabudiwe Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, ibada zote ziwe kwa ajili yake. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu Ar-Radu 'ala al-Bakri. Baada ya huu mukaddima ambao nimeutanguliza kwa faida ili watu wajue tofauti ya kuhukumu kosa na kuhukumu mkosaji, kwamba ni vitu viwili tofauti, kadhalika watu wajue njia ya Ahlus Sunna wal Jamaa katika tahadhir ya mukhalafa au mukhalifin, watu ambao wamekosea, watu ambao wameenda kombo, njia yao ni ipi? Si kuwasingizia kama wanapofanya watu wa bid'a. Sawa, wamemzulia mengi Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wamemzulia mengi ya uongo. Sasa si njia ya Ahlus Sunna wal Jamaa katika raddi au tahadhir. Wao wanasimama katika insaf na adala ya kweli. Watu wa bid'a wao hata ya uongo wanakubandikiza ili mradi lengo litimie. Kwa hiyo huu ni mukaddima ambao nimeutanguliza kwa makusudio hayo ambayo nimeyaeleza. Ama tukiingia katika maudhui yetu, ma hiya alhizbiyya, ni upi huo uhizbiyya? Uhizbi ni upi? Taarifu alhizbiyya, hizbiyya ni masdar sanai, kama vile ambavyo unasema jahiliya, ujahiliya, kaumia, sawa, na mfano wa maneno kama hayo. Kwa hiyo ni masdar sanai. Walhizbu fi lugha lahu iddat maani, na hizbi katika lugha ina maana nyingi. Katika miongoni mwa maana zake, jaa fi lisani al-arabi, imekuja katika kitabu Lisanul Arabi ya Ibn Mandhur, anasema alhizbu jama'atun nas, hizbi ni kundi la watu, waljamu ahzab, na wingi wake ni ahzab, wa hizbu rajul, na hizbi ya mtu, ashabuhu, ni wale watu wake, wajunduhu alladhina, na lile kundi lake au jeshi lake, ambao ala rai, wako katika rai yake, fikira zake, mtazamo wake, wa kullu qaumin, na kila watu ambao tashakalat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana, wa a'maluhum, na matendo yao, fahum ahzabun, basi wao ni ahzab, wa illam yalqa ba'dhuhum ba'dha, hata kama wajakutana wao kwa wao. Hii ni maana ya kilugha, kwamba ni kundi la watu ambao nyoyo zao au matendo yao yameafikiana, kadhalika wale wafuasi wa mtu, watu wake, kilugha ni hizbi. Wastilahan, ama maana ya hizbi istilaha au hizbiya istilaha, qala al-allama al-sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahu hafidhahu Allahu ta'ala, كحاي نعم حفظه الله تعالى الله محفاظي انا اسمع كل من خالف منهج النبي كلا من يخالف منهج المطوم صلى الله عليه واله وسلم وسنته نسنة ياكي المطوم صلى الله عليه وسلم فهو من احزاب الضلاله بس هو ni katika makundi ya upotevu. Kwa hiyo uhizbia ni kule kukhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake. Mtu akaenda kombo. Walhizbia laisa laha shurutun. Na uhizbia hauna shurutu kwamba lazima kupatikane rais, katiba, uchaguzi au bai'a. Ha? Au kuna chama maalumu ambacho kimesajiliwa na kadha, si lazima kuwepo hayo, si shurutu. Allahu thamma al-umama al-madhiya, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaita makundi yaliyopita ahzaban, ameyaita kuwa ni ahzab. Wa thamma quraishan, na akawaita makuraishi lamma tajamma'u wa ndamma ilayhim min al-firaqi ahzaban. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita makuraish wa pale walipokusanyika na wakaungana na wao makundi mbalimbali ya makafiri, Allah subhanahu wa ta'ala amewaita ahzaba. Sawa, ma indahum tanzimu, hawakuwa wao wana tanzimu kwamba kuna chama, kuna katiba, kuna uchaguzi, kuna kadha hawakuwa na hayo, lakini amewaita ahzaban kwa kule kukhalif njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema wala indahum shay'un, wala hawakuwa na chochote katika haya, katika hizi tamdhimat. Falaysa min sharti alhizbi an yakuna munazzama, si katika sharti la hizbi kuwa ni munazzama ay murattaba, limepangiliwa, lina kanuni, vikao vya kila wiki, vya kila mwezi, kuna kadha, katiba, ukienda kinyume umetoka kwenye chama hicho na hivyo. Sio sharti hilo. Fa idha nuzima hadha alhizbu, lakini litakapofanywa tanzim, zada su, ubaya sasa utazidi. Lakini hata pasi na tanzim, maadamu tu wamekhalif ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si mpaka ukhalifu yote sunna zote za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi huyo ndio hizbi au hayo aliyokuwa nayo ni uhizbia. La, sio hivyo. Kwa hiyo ikiwa hiyo hizbi itafanywa tanzim ikawa ni murattab, basi ubaya wake unazidi. Fata'assubu li fikrin muayyan, basi kufanya taasub kwa fikra maalum, yukhalifu kitab Allah, inayukhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnata rasuli, na sunna ya mtume wake, walmualat, na kupendana walmualat, na kuchukiana alayhi juu ya hiyo fikra, hadha tahazzubun, huu ni uhizbi. Mfano, watu wa tabligh wana kiongozi wao, sawa, ambao amewaekea mfumo na utaratibu katika dawa. Ukiufuata basi wewe ndio mwenzao, na wewe ndio mwema, na wewe ndio unaheri. Ukikhalif basi wewe ni adui, wewe ndio unaharibu, wewe ndio haufai. Kwa hiyo huu ni uhizbi. Sawa, huu ni uhizbi. Anasema hadha tahazzub walau lam yunazzam, huu ni uhizbi hata kama hujafanyiwa tanzim. Lakini jamaatu tabligh wao wana tanzim, kwa hiyo zada su, ubaya unazidi. Wana amiri mkoa, nchi, wilaya, mtaa, mpaka na msikiti kuna kiongozi ambaye anaratibu ule mfumo na kusimamia ule mfumo ambao umewekwa na huyo Maulana Ilyas. Kwa hiyo uhizbi ni huo, si sharti kupatikana tanzim, ila ikipatikana shari na ubaya unazidi. Lakini isipopatikana tanzim, maadamu kuna muadad au muwalat, kupendana, kutiana kwa sababu ya fikira ya mtu fulani au shakhsia ya mtu fulani, ambayo inakhalif na kuenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ambapo tumetoa mfano ambao unaeleweka kwa jamaatu tabligh. Wao ukikubali huo mfumo na ukamkubali huyo aliyouweka, kamsema kwa kheri, ukamzungumza vizuri, basi wewe ndio mtu mwema, wewe ndio unafaa. Na kinyume chake, basi wewe hufai. Tuko pamoja? Na hukumu ya uhizbia, hukumu alhizbia, wa hukumu alhizbia annaha haram. Uhizbia ni haram, haifai, haifai uhizbia. Na katika mabaya ya uhizbia ni alfurqa min masawi'i alhizbia alfurqa. Miongoni mwa mabaya ya uhizbia ni furqa, ni katika mambo mabaya kabisa yanayopatikana kwenye uhizbia. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majumuu al-fatawa, anasema wa in kanu qad zadu fi dhalika au naqasu, na ikiwa watu watazidisha juu ya yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, au naqasu au wakapunguza, hawakulazimiana na sunna, wakazidisha au wakapunguza. Akatoa mfano akasema mithlu ta'assub, mfano kufanya ta'assub liman dakhala fi hizbihim, kwa yule ambaye ataingia kwenye kundi lao, bilhaqi walbatil, kwa haki na kwa batil, haijalishi kwa haki au kwa batil, maadamu umeingia katika hizbi yao. Wal-i'rad amman lam yadkhul fi hizbihim, na kumpuuza yule ambaye hajaingia katika hizbi yao, sawaun kana ala alhaqi au albatil, sawa sawa amekuwa kwenye haki au kwenye batil, hujja kwa sababu hujaingia, napuuzwa, huna khairi. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fahadha min at-tafarruqi, jambo hili ni katika tafarruq, ni furqa, kwamba mtu akikuunga mkono katika fikra yako na mawazo yako na muono wako na mtazamo wako, basi huyo ndio mwenzio, pasi na kuangalia ni kwa haki au batil, ni haki au batil, la, maadamu tu yeye ameafiki na kukuunga mkono. Kwa hiyo mtu anaweza akawa hizbi mubtadi, lakini akaafiki katika hilo ambalo wewe uko nalo, basi huyo ndio mwenzako. na ambaye hatokuunga mkono, basi huyo ni adui hata kama yuko kwenye haki. Anasema hadha anasema fahadha min at-tahazzu min at-tafarruqi, jambo hili ni miongoni mwa tafarruq alladhi dhammahu Allah wa rasulu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameizungumza vibaya, wameuzungumza vibaya tafarruq au furqa, wameizungumza vibaya. Fa inna Allah wa rasulahu amara bil jamaa, hakika ya Allah na mtume wake wameamrisha jamaa, wal ihtilal kadhalika, watu wakawa wamoja, wanahaya ani tafarruqi wal ikhtilaf, na wakakataza tafarruq na ikhtilaf, wa amara bitaawuni ala albirri wattaqwa, na wakaamrisha Allah na mtume wake watu wasaidiane katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahaya ani taawuni ala alithmi wal udwan, na wakakataza kusaidiana juu ya madhambi na uadui. Kwa hiyo katika mabaya ya uhizbia, uhizbia unaleta furqa wa tahazzub, haya ni katika mabaya makubwa kabisa yanayopatikana katika jambo la uhizbia, kwa sababu haichungwi haki, bali anachungwa mtu na fikira ya mtu, mawazo ya mtu, mipango ya mtu, watu wakapendana kwayo, wakachukiana kwayo. Kwa hiyo lazima furqa ipatikane katika uhizbia. Kwa hiyo na inasihi nafsi yangu pamoja na kuna na kukunasieni nyinyi na kukunasihini nyinyi ambao mnanisikiliza, ambao mko mbele yangu, usiwe sababu ya furqa, usiwe sababu ya furqa, kwa sababu furqa ni katika mambo mabaya ya hizbia. Kwa hiyo wewe usiwe sababu ya furqa. Misikiti ya masalafi ni misikiti ya utulivu, ni misikiti ya utulivu, na masalafi ni watu wa utulivu na watu wa amani. Tunazuia maandamano na kuyakataza kwamba hayafai, na mengineyo katika mambo ambayo maarufu kwa masalafi, kwamba si watu wa furqa, si watu wa magomvi na mizozo na mabalaa. Kwa hiyo wewe usiwe sababu ya furqa. Hii ni nasaha kwangu na kwenu. Isiwe msikiti wa kisalafi kama vile msikiti wa mahizbi. Isiwe hivyo. Msikiti au misikiti ya mahizbi, migogoro kila siku, kupinduana, fitna na kadha, vurugu. Mara wanagombea pesa, mara wanagombea uongozi, mara wanagombea kadha. Haya ni maarufu katika misikiti ya mahizbi. Lakini misikiti ya kisalafi ni misikiti ya utulivu. Watu wanasoma durus. Watoto, kina mama, watu wazima. Ni durus. Sasa wewe usiwe sababu ya furqa. Ikawa watu sasa wasalimiani, watu hawazungumzi, watu hawaangaliani vizuri, wewe usiwe sababu. kwa sababu hii furqa mimmasawi ilhizbiyya ni katika mabaya miongoni mwa mambo mabaya ya uhizbiyya. Kwa hiyo chukua tahadhari, usiwe wewe ni sababu. Ikawa durusu zilizokuwa zikiendelea, watu walikuwa wakisoma, watu walikuwa wakifanya khairat msikiti masaa kama si masaa 24, basi tunaweza tukasema ni machache yaliyobaki kutimia masaa 24, msikiti uko wapi? Muda wote wako wapi? Wanaofanya adhkar, wanaoswali, wanaosoma Qur'an, wanaofanya murajaa, wanaofanya mudhakara, wanaofanya aina mbalimbali za khairat. Sasa wewe usiwe sababu ya furqa, yakapotea hayo ambayo yalikuwa yakipatikana, kwa sababu haya yamezoeleka katika misikiti ya mahizbi, misikiti ya watu wa bid'a, ndio vurugu, mizozo, magomvi, mpaka baadhi ya misikiti watu wanafikiana ngumi kabisa. Haya ni maarufu, watu wanapigana, imamu unasikia umeona bwana amekula ngumi za uso, umeona bwana utatoka. Haya tunayasikia bali tumeyashuhudia. Sasa isiwe hivi katika misikiti ya masalafi, kwa sababu uhizbia katika mabaya yake alfurqa. Kwa watu lazima walazimiane na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala fahmi salaf al-umma, na uwe mbali na furqa, na yoyote ambaye atakutia tashwish na akakutia waswasa, basi wewe usimuafiki na usimkubalie, kwa sababu furqa ni katika masawi ilhizbiyya. Masalafi tunatakiwa tuwe mbali na mambo hayo ya furqa, tulazimiane na jamaa, kadhalika kuhami vituo vya kisalafi kunako fikra kama hizo, na watu ambao wanaleta fikra kama hizo, basi sisi tukawa nao mbali. Na ukiwa una uwezo wa nasaha ukamnasihi, lakini wewe isiwe sababu ya furqa na kuharibu na kuvuruga ikawa misikiti ya kisalafi kama misikiti ya mahizbi, magomvi na mizozo kila siku, hakuna linalofanyika likaenda. Mala durusi zimesimama kadha, kuna migogoro, mala kadha, la, bali misikiti ya kisalafi ni misikiti yenye utulivu, kadhalika masalafi, kwa sababu masala ya furqa, magomvi, mizozo na mabalaa mengi ambayo hatujayataja, haya ni mambo ambayo yanafanyika na kupatikana kwa watu wa bid'a. Kwa hiyo ni nasaha kwangu, kadhalika kwenu, kwamba kila mmoja aichunge nafsi yake na amche Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na atiwe sababu ya furqa na ikawa sababu ya kuharibu kheri ambayo inapatikana, japo ni ndogo, lakini ni kheri ambayo inapatikana katika kituo, miongoni mwa vituo vya kisalafi, ikawa sababu ya kheri hiyo kuondoka, na ikawa sasa shida, matatizo, balaa, ikafikia mpaka watu pigana watu hivyo. Hayo mambo hayapaswi katika misikiti ya kisalafi. Hayo yanatakiwa yabaki huko huko kwa mahizbi ambao sisi huwa tunawakosoa na kuwaita katika njia ya sawa, njia ya ahli sunna wal jamaa. Nafikiri nisimamie hapa kwa sababu muhadhara wetu unaendelea siku ya kesho. Kwa hiyo leo nisimamie hapa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.